Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Vi blå kan også være grønne, hedder et nyt slogan fra partiet Venstre i en række annoncer, der er iklædt farver, der minder om sådan en lidt bleg udgave af Elgiganten. Danmark er en af verdens bedste klimanationer, og over 43% af vores el kommer i dag fra vindkraft. Det er verdensrekord, praler partiet. Men er det Venstres fortjeneste? Ja, det spørger vi partiets politiske ordfører Jakob Ellemann Jensen om, når han dukker op til sidst i denne her første time. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter jer som sædvanlig. Velkommen til at give jeres besøg med ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 247. Og her kan I også komme med et bud på en modtager af ugens fidusbamse, som vi uddeler i begyndelsen af den næste time. Om godt 20 minutter, så får vi besøg af tidligere miljøminister Ida Auken, og hun er aktuel med bogen Dansk, hvor i hun gør en række opsigtsvækkende erkendelser om Danmark og dansk kultur. En bog, som hun i øvrigt også modtog fidusbamsen for i sidste uge. Og det var i mit fravær. Men du var vel ikke uenig? Nej, jeg deltog jo ikke i debatten. Det er godt. Nej, men vi lægger ud med en debat, og den står mellem Maria Reumert Gjerding, nyvalgt præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Og tillykke med valget, øvrigt. Ja. Tusind tak. Og i den her sammenhæng er det ikke uvæsentligt, at du jo altså indtil for ganske få dage siden var medlem af Folketinget for Enhedslisten. Velkommen, og velkommen til dig, Nicolai Bøgh, folketingskandidat for de konservative på Frederiksberg, og mange år et medlem af foreningen, netop Danmarks Naturforening, Fredningsforening. Og allerede inden Maria Reumert Gjerding var blevet valgt som præsident for den her officielt tværpolitiske organisation, der skrev du et indlæg, hvor i du påpeger altså nogle problemer. Og Nicolai Bøgh, hvad er det egentlig, du er nervøs for ved, at Maria Reumert Gjerding er blevet præsident for den her forening, du har været medlem af i mange år? Ja, nu er det ikke Maria som person, jeg nødvendigvis er bekymret for. Jeg tror, det kan det jo blive, ja, men jeg tror sådan set, hun er et dygtigt og engageret menneske. Men det er mere den her generelle tendens til, at DN går til venstre. På samme måde som andre sådan store folkelige danske organisationer, efter min opfattelse, er gået det de senere år. Jeg synes, det er en stor værdi, at vi kan samles på tværs af partiskel om sådan store folkesager. Og det har vi haft en fin tradition for, og der har Danmarks Naturfredningsforening har været en af de primære eksponenter for den tradition, og det synes jeg, vi skal værne om. Og der oplever jeg, at DN har udviklet sig på en måde, som gør det svært at opretholde den tradition. Og jeg mener også, at man kan se, at DN er presset på flere fronter. Medlemstallet er faldet temmelig meget, og der er en stigende sådan politisk kritik blandet af DN's sådan gamle ret til at rejse fredningssager. Og det ser jeg som tegn på, at der er nogle problemer med DN's tværpolitiskhed, som gør, at mennesker, der sådan bekender sig til centrum højre, de i mindre og mindre grad føler sig hjemme i organisationer. Det synes jeg er en stor skam. Maria Reumert Gjerding, hvad siger du til kritikken? Jamen, jeg lytter meget interesseret, fordi jeg er sådan set fuldstændig enig i, at en forening som Danmarks Naturfredningsforening, med det, som den står for, skal kunne rumme alle fra alle partier i Folketinget, i Danmark. Uanset hvilket partitilhørsforhold man har, så skal man kunne se sig selv i Danmarks Naturfredningsforening. Så jeg tager jo den her kritik eller bekymring ekstremt alvorligt, fordi jeg synes, det er en af mine absolut vigtigste opgaver, det er at bevare bredden i Danmarks Naturfredningsforening, og sørge for, at hvis man som borger i Danmark er bekymret for naturens tilstand, er bekymret for klimaet, er bekymret for miljøet, så skal man kunne være med i en organisation, som sådan set arbejder sammen med alle, sammen med den borgerlige regering lige nu, det er jo det, jeg har sat mig i spidsen for nu, sammen med Landbrug og Fødevare, som jeg rigtig gerne vil samarbejde om, i forhold til at trække Danmark i en grønnere retning. Jeg går lige simpelthen og også forholde en lidt skarpere kritik, fordi jeg læste blandt andet i Jyllandsposten, havde en leder, der simpelthen sagde, at nu var Danmarks Naturfredningsforening blevet en aflægger af Enhedslisten. Har de ret i det synspunkt? Jeg synes, det er sådan noget vrøvl, det der. Altså, jeg må bare sige, det er jo ikke Enhedslisten, der er blevet valgt til præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Det er Maria Reumert Gerding. Og jeg er blevet valgt på et meget, meget bredt valggrundlag på at samarbejde med alle. Lars Barfod, som er konservativ, var stiller for mig. Han har været ude offentligt i valgkampen og sige, det her det er mit bud. På den bedste præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Og der blev netop også sået tvivl i øvrigt i valgkampen i informationsspalter om, hvorvidt at det ville stække Danmarks Naturfredningsforening, at jeg blev præsident. Der gik Esben Lunde Larsen, Mette Appelgaard fra de konservative, Carsten Bakke ud og skrev et indlæg i Information og sagde, det er noget vrøvl. Så det er ikke lige fra kendte venstreorienterede? Der er ikke nogen af dem, som sådan er kendt som at være venstreorienterede på nogen måde. Esben Lunde. Nikolaj Bøh. Jamen jeg mener som sagt heller ikke, at selve det, at Maria er blevet valgt til præsident, nødvendigvis er et problem, men jeg synes jo nok, at man må sige, at når man kommer direkte fra at være folketingsmedlem for Enhedslisten, altså den aller yderste revolutionære venstrefløj i det her land, så starter man jo med minuspoint i troværdigheden i forhold til at kunne skabe en tværpolitisk forening. Men jeg tager sådan set gerne Marias forsikringer om, at hun har været tværpolitisk for gode varer. Jeg kan dog godt være, altså jeg kan være lidt bekymret for, at valget af hende er udtryk for, at der har været sådan en længerevarende drift mod venstre, som med venstrefløjen, som også hænger sammen med, hvad man prioriterer sådan politisk i Danmarks Naturfredningsforening, hvor man i højere grad er gået fra sådan naturbevarelse over til nogle bredere sådan miljøpolitiske dagsordner og klimapolitiske dagsordner, som jo også har noget med naturen at gøre, men som bare risikerer også at sløre det her med, hvad der er for nogle ting, som vi kan samles om på tværs af partier. Maria Reumert, når jeg fik det indtryk, at i Danmarks Naturfredningsforening, i din forgængers periode, så var det meget, jeg tænkte, det her det er en økologisk kamporganisation, som har til formål at aflive, det konventionelle landbrug i Danmark. Er det helt forkert? Altså, man kan jo sige, at i forhold til, at det, der foreningen blev dannet i 1911, der var det fredning, og der var meget, meget vigtigt. Fredninger er stadigvæk vigtigt, men foreningen skal jo også følge med tiden og formå at adressere de brede natur- og miljø- og klimaproblemer, som er aktuelt i 2018. Og det er det, jeg synes, vi har gjort. Og der må man jo sige, for det rene drikkevand er der bare problemer med landbrugets brug og sprøjtegifte. For vores havområder og fjorde er der også bare problemer med kvælstofniveauerne. Og det er klart, der må man jo som organisation være med til at trække i den retning, som er til gavn for naturen og miljøet, fordi det er jo det Danmarks Naturfredningsforening er sat i verden for. Det er jo vores opgave. Og så synes jeg også bare, at man skal anerkende, at der er helt legitime interessemodsætninger. For eksempel noget en meget aktuel debat lige nu med de her neonikspesticider, som slår bierne ihjel, som landbruget rigtig gerne vil bruge, men hvor det jo er min opgave at forsøge at få de sprøjtegifte forbudt, fordi jeg skal stå på biernes, de vilde biers, på honningbiernes side i den debat. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke har masser af ting, jeg kan samarbejde med Landbrug Fødevare om. De vil rigtig gerne sammen med os være med til at gøre alt, hvad vi kan for at få fuglene tilbage i det åbne land. For at vi får en mere natur derude, hvor den lige nu er så voldsomt presset. Så selvom der er legitime interessemodsætninger, hvor vi står på hver sin side, hvor jeg skal repræsentere naturen, så betyder det jo ikke, at vi ikke kan samarbejde. Altså, jeg tror, at hele den her kamp for økologi, som har fyldt en hel del i DN gennem de senere år, den har været skadelig for DN's mulighed for at samarbejde med landbruget. Altså, jeg er med på, at der omkring nogle af de her ting med sprøjtegifte, der slår bier ihjel osv., der er der selvfølgelig nogle hensyn til den danske natur, som er fuldt ud legitime. Men økologi som målsætning, synes jeg ikke har ret meget med dansk natur at gøre. Det er i bedste fald en omvej til at nå målet. Og det er i hvert fald, hvor man må konstatere, at det har fungeret på den måde, at landbruget er begyndt at opfatte sig selv som i høj grad modstander til DN. Og tidligere var det jo faktisk sådan, at der var ganske mange landmænd, der også selv var medlemmer af DN, og syntes, at man ligesom havde en fælles sag, at de også var med til at bevare naturen og også syntes, det var vigtigt. Og sådan er det notorisk ikke mere. Jeg tror ikke, det er muligt at finde ret mange landmænd mere, der er med. Det er jo ikke konventionelle landmænd, der er. Økologer måske, men det her med... Dem bliver der flere og flere af. Det gør der, men at forestille sig, at dansk landbrug skulle omstilles fuldt ud til økologi, det er jo på alle måder urealistisk og også uhensigtsmæssigt på flere planer. Så det kommer ikke til at ske. Altså, vi har et stort landbrug i Danmark. Vi er et landbrugsland, og det er overvejende konventionelt landbrug. Og de er også nogen, der er med til at tage vare på naturen, og det synes jeg også, man må anerkende. Så det der med at der opstår sådan et stærkt modsætningsforhold mellem landbruget og DN. Det håber jeg virkelig, at du vil være med til at forsøge at dæmpe lidt ned igen. Og så vil jeg også godt sige en anden ting. Nu er jeg også selvfølgelig fulgt lidt med i hvad du har ytret her, siden du er blevet præsident, fordi jeg har haft den her interesse for, hvilken vej det gik. Og jeg må sige, jeg synes også, der er nogle af de ting, som du siger, som jeg bliver en lille smule bekymret over i forhold til det her med at sikre det tværpolitiske. Blandt andet har du været meget optaget af transportpolitik, som jo også på en eller anden måde har noget med naturen at gøre. Men igen, der er vi ude i nogle meget store omveje, og noget, der i hvert fald er egnet til at skabe politisk skel. Du har blandt andet ro Socialdemokratiet meget for at opstille et mål om 500.000 elbiler, og du har også rost dem hen for de senere dage for at ville forbyde dieselbiler. Og dieselbiler, hvis nu tager det har noget at gøre med luftkvaliteten i de store byer. Det synes jeg faktisk ikke har ret meget at gøre med at sikre en mangfoldig og værdifuld dansk natur. Det synes jeg er et meget stort, meget stort omvej, og det synes jeg er, det skal, er problematisk. Det skal du lov at svare på. Det hænger jo sammen med klimaet. Det hænger jo ikke kun sammen med luftforureningen. Det hænger i meget høj grad sammen med klimakrisen, som jeg synes, som Danmarks Naturfredningsforenings aktive medlemmer jo har besluttet, at foreningen skal opprioritere, nemlig også at være synlig i hele klimadiskussionen. Og der er et mål om elbiler. Altså, det er jo simpel matematik. Hvad skal der til for, at vi kan reducere drivhusgasudledningen med den hastighed, som vi er forpligtet til som land? Og der er det at skifte bilparken ud fra fossildrevne biler til biler baseret på elektricitet, samtidig med, at man bygger havmølleparker, som den borgerlige regering jo har meldt ud, at de gerne vil. Det er jo vejen derhen. Og der synes jeg også, det er vigtigt, når man er Danmarks største og bredeste grønne organisation, at man også melder sig ind på den bane, og også med til at rose de politikere, der faktisk tager nogle skridt. Jeg roste også den borgerlige regering for deres udspil om verdens største havmølle. Det gjorde du, men du sagde også, at der skulle 4-5 parker af den også størrelse til, hvis man skulle nå målet. Men har Nicolai Bø ikke en pointe her? Altså, ja, fordi os, der måske ikke føler så godt med, vi tænker, Danmarks Naturfredningsforening, det er sådan nogen, der går ind og sørger for, hvor freden og natur, og frøerne har det godt, og bierne og sådan noget. Altså, og her er et stykke unik natur, og så sørger man for, at det bliver bevaret for eftertiden. Nu er det pludselig en bred klimakamporganisation, der handler om klima og alle mulige andre ting, som Bø påpeger her. Det vil sige, at man køber en helt anden pakke, måske et økologisk livssyn. Er det ikke det, han Bø opponerer imod? Altså, og der siger du bare, det har medlemmerne besluttet, og derfor så kan vi ikke ændre ved det. Når medlemmer siger, at vi skal være en forening, der bruger og blander os i den der klima-økologi-debat, jamen så skal vi være der færdigt. Der er ikke noget at rafle om. Sådan er det bare. Er det det, du siger? Nej, jeg synes, det handler om at følge med tiden. Fordi der er jo ingen tvivl om, at fredninger af enestående natur er stadigvæk Danmarks Naturfredningsforenings DNA. Men tiden er også en anden. Altså i 80'erne, der var det jo Danmarks Naturfredningsforening, der spillede en helt afgørende rolle i forhold til de vandmiljøplaner, som vi alle sammen er meget, meget glade for i dag, som sørger for, at der ikke længere var iltsvind i vores havområder og fjorde, og har gjort, at kvælstofudvaskningen er faldet. I dag er klimaet jo altså bare en af vores tids absolut største grønne udfordringer. Selvfølgelig skal en bred grøn organisation også kunne deltage i den debat, og det betyder jo ikke, at vi ikke længere freder natur. Men, altså det må man sige, at vi gør. Det må jo handle om noget andet, hvis man siger, for der er jo næsten ikke mere natur og fred. Altså det hele er jo... Der er masser. Altså, der er ikke ret meget. Det hele er jo allerede opdyrket, ikke? Så skal vi til at lave noget natur. Jamen det skal vi da også. Altså, hvis vi har som målsætning, hvilket i øvrigt er en politisk målsætning, som samtlige partier bakker op om, at vi skal standse tilbagegangen og udryddelsen af danske arter, så skal vi have mere natur, og det er uden for enhver diskussion. Men Bø, Diesel, altså du er på hold, der hedder bierne ud af byen. Nej, det er jeg ikke, men jeg synes, at altså det, man kan jo sagtens sige, at alt hænger sammen med alt. Ja. Og det gør det jo også. Men altså, det er jo i begrænsningens kunst, at mesteren viser sig, synes jeg. Og der synes jeg, at det her med at sige, jamen det er klima, og det er det hele, og det er elbiler, og det er diesel, og det er bier. Altså man skal sørge for at fokusere på de ting, der er vigtige for de mennesker, der er medlem af Danmarks Naturfredningsforening. Og der tror jeg, at det her med altså, hensynet til naturbevarelsen og naturfredningshensynet, det er trådt i baggrunden. Og jeg synes jo, som konservativ, der synes jeg jo, at DN har en vigtig rolle og har historisk haft en vigtig rolle. Men vi er jo det eneste borgerlige parti, der værner om DN's ret til at rejse fredningssager også fremadrettet. Altså Venstre og Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, de vil gerne fratage DN den ret, som organisationen har haft siden 1937. Og der er vi det eneste, dem der sikrer, at der ikke er flertal for det. Og det vil jeg gerne være med til at bakke op om, at vi gør, men vi skal også have nogle gode argumenter for, at det ikke er en venstreorienteret kamporganisation, vi støtter. Maria Rømer Gerning, altså, det er en af dine allerbedste venner hos de borgerlige, der sidder lige her. Ja, og det er jo også derfor, jeg lytter meget omhyggeligt til kritikken og til bekymringen, og meget gerne vil tænke meget grundigt over det. Altså, men man kan også bare sige, at for Danmarks Naturfredningsforenings 130.000 medlemmer, der er der bare noget forskelligt, der er vigtigt. Og jeg skal jo repræsentere alle. Og jeg kan forstå kritikken, hvis det var sådan, at vi kastede os ind i kampen for elbiler og fuldstændig glemte naturen. Det kan jeg slet ikke genkende. Men er der ikke andre, der kæmper for det? Altså, tænker jeg. Altså, der er jo der er masser af politiske partier, som kæmper for det der Enhedslist. Og masser af andre naturorganisationer. Det handler jo også om, hvilken profil vil man gerne have. Altså, hvis man gerne vil kæmpe for elbiler og kæmpe mod dieselbiler, så synes jeg, der er alle mulige andre miljøorganisationer. Selv bilbranchen kæmper for flere elbiler. Lad os lige få lidt proportioner i debatten. Det her, vi taler om at kæmpe for elbiler, der er tale om et tweet, tror jeg, fra min hånd. Eller måske to. Ja, men nu har jeg også holdt meget grundigt øje med dig. Så det er så det, der definerer kampen for elbilerne. Altså bare for at sige, selve debatten om fredninger, og det har jeg jo brugt uforholdsmæssigt meget mere tid på. Og jeg synes, det er Danmarks Naturfrednings DNA, men jeg synes, vi mister noget, hvis vi siger, at det er det eneste, vi skal arbejde med. Vi skal arbejde for mere natur. Vi skal samarbejde med landbruget og mere natur i det åbne land. For mere biodiversitet på de statslige arealer med den borgerlige regering. Vi skal arbejde med landbruget og miljøreform, så vi kan få mere sammenhængende natur i Danmark. Og det bruger jeg og vil bruge utrolig mange kræfter på. Vi skal passe på vores miljø. Vi skal sørge for, at landbruget holder sig inden for de grænser, der sættes af naturen og miljøet. Og vi skal være en stemme i forhold til klimaet, som er menneskehedens største udfordring i 2018. De ting skal vi kunne som organisation. Og jeg vil meget gerne lytte til en kritik, hvis man siger, at vi kommer til at skrue ned for noget af det, der er vores kerneværdier, men det kan jeg bare ikke se. Og jeg vil jo i virkeligheden gerne vurderes på det, jeg opnår, og det samarbejde, jeg får op at stå, og de resultater, som jeg sørger for, kommer hjem på vegne af Danmarks Naturfredningsforening. Nikolaj Bøgh, altså når nu Danmarks Naturfredningsforenings medlemstal har været faldende siden 1987. Ja, det er halveret. Halveret, ja. Det kan vi da så roligt kalde faldende, ikke? Mm. Handler det så ikke også netop altså om, at den her gamle, smukke organisation, som var tværpolitisk og sådan noget, det dur bare ikke i vore dage, og dem, der er medlemmer af det i dag, de skal ikke opgive deres, hvor de stemmer til folketingsvalg, men dem, der er medlem af Dansk Naturfredningsforening, det er overvejende venstreorienteret, og det er der ikke rigtig noget at gøre ved, fordi den fløj, du tilhører, og det kan man sige, det er så også det mindste af de borgerlige partier, som har en grøn profil. Det er ikke noget, man går meget op i på den blå side af hegnet. Nej, men det er det jo i nogen grad. Det har du jo i nogen grad ret i. Men det synes jeg jo er en skam. Og jeg synes jo, at det er vigtigt også som borgerlig at understrege, at vi har et fælles ansvar for vores natur. Det er en vigtig del af vores fælles land, at vi har en smuk natur med at bevare den variation og de vigtige naturområder, der er i den. Så det synes jeg jo, at det hænger jo... Det bliver ligesom, det bliver lidt for nemt for borgerlige at sige, det der med naturen og miljøet osv., det er bare sådan en venstreorienteret sag. Det behøver vi ikke interessere os for. Det er noget, der er parkeret på venstrefløjen. Sådan bør det ikke være. Det bør være sådan, at det er en tværpolitisk sag, som vi alle sammen kan enes om. Og der synes jeg, at dem, der er klimakritiske og miljøignoranter på den borgerlige side, de risikerer at få gode argumenter, når det er sådan, at DN på flere områder har en, efter min opfattelse, forkert vægtning i den politik, som organisationen indtager. Der håber jeg, at Maria hun vil kæmpe for det tværpolitiske, for det synes jeg, vi har brug for. Og det vil jeg. Og jeg vil bare gerne lige til medlemstallene. Det hører med til fortællingen, at det er stabiliseret og faktisk har været stigende i de seneste år. Men derudover vil jeg sige, at jeg er ikke enig i, at de borgerlige ikke går op i natur og miljø. Jeg er simpelthen ikke enig i det. Hvis jeg taler med Carsten Bach for Liberal Alliance, så taler jeg med et folketingsmedlem, der brænder for eksempel for urørt skov, hvor 40% af vores truede arter hører hjemme, som ekstremt gerne vil have opbakning fra mig til samarbejde med en borgerlig regering om at sikre mere urørt skov. Vi har en Esben Lunde, der lige har lanceret en meget stor økologiplan. Vi har en, nu skal vi diskutere energipolitik, og der kan vi sikkert sige, at for klimaet skal der mere til. Så jeg er faktisk ikke enig i den anden. Vi kan allerede nu høre, at du er blevet præsident for en tværpolitisk organisation, som pludselig fremhæver Liberal Alliance. Det, Maria Rømer gerne omfavner de borgerlige ordfører. Det skulle jeg jo så leve længe for. Men så har diskussionen i hvert fald haft en god glimrende effekt. I lytter til en demokratisk samtale på et meget højt niveau, som vi jo ikke praktiserer særlig tit i øjeblikket. Jeg vil lige stemple ind i den her diskussion. Jeg var for et par uger siden på busrejse i det nordlige Polen, altså staten Polen, og jeg har aldrig i mit liv set så mange storke i den frie natur langs vejen og sådan noget. Tænker jeg, tænk hvis man kunne have sådan noget i Danmark, men der er jo lang vej, og altså det er jo ikke sådan noget, man kan få i morgen. Er det skal muligt? Vi da heller ja, have. Det er muligt. Jo, selvfølgelig er det muligt, men det handler om, at naturen skal have bedre vilkår. At det, som storken spiser, og der, hvor den lever ude i det åbne land, det skal vi have mere af. Og det er landbruget jo sådan set også med på. Og det er jo en lang rejse, jeg skal tage med dem og Martin Mærhel nu, og økologerne osv. om at sige, for jeg er sådan set enig i noget, Nikolaj sagde tidligere, økologi er ikke bare vejen til mere natur, overhovedet ikke. Vejen til mere natur er mere natur, og det er, at vi omlægger nogle landbrugsarealer til naturarealer. Og det vil også gavne klimaet og landbrugets klimabelastning, det vil også gavne deres kvælstofudvaskning, så der er så mange gevinster ved lige præcis det, fordi ja, det er der en målsætning, storken skal tilbage til Danmark. Det lyder godt, det vil jeg glæde mig til. Tusind tak, fordi I kom, Nikolaj Bøgh, konservativ folketingskandidat og medlem af Danmarks Naturfredningsforening, og den nyvalgte præsident, Maria Reumert Gjerding. Tak fordi I kom. Selv tak. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og, vi skal have det og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Den danske sang er en ung, blond pige, var det, vi lige hørte. Og kvinden, vi nu har fået besøg af, er meget glad for denne her sang. Ja, vi har fået besøg af forfatteren til bogen med den enkle titel Dansk, og det er dig, Ida Auken, teolog, tidligere miljøminister og nuværende folketingsmedlem for det radikale Venstre. Velkommen til programmet. Og du kalder din bog for Dansk. Det er selvfølgelig meget bevidst, ikke mindst i lyset af, at Dansk Folkeparti jo i årtier nærmest har haft patent, eller i hvert fald nogen, der synes, på at bruge ordet dansk som slagvare. Og jeg har selvfølgelig lyst til at spørge, hvorfor har du skrevet den her bog på små 142 sider og udkommet på forlaget People's Press? Det har jeg, fordi at jeg gerne vil fortælle en anden historie om Danmark, end den, der bliver fortalt i øjeblikket. Jeg synes, vi har bevæget os lidt i retning af at tale Danmark ned, som om vi er en meget skrøbelig lille nation, der ikke rigtig kan tåle noget, og som set nærmest er ved at falde død om. Og jeg egentlig synes, vi har brug for at fortælle en ny historie om Danmark, der kan rigtig meget, som resten af verden kigger på, og gerne vil være ligesom, og minder selv om en del af de her værdier, og egentlig også udvide værdikampen til at handle om andet end udlænding. Det, jeg synes, når jeg slår mig, når jeg læser bogen, det er, at du fortæller meget om de ting, du har oplevet i dit ungdomsliv, og du har været i USA, i Sydstaterne, du har boet i Berlin og andre steder. Det er ligesom, at du ligesom mener, at vi har ligesom glemt, hvad skal man sige, at omfavne det danske. I hvert fald i centrum-venstrelejren, hvor du sådan selv har opholdt dig det meste af dit politiske liv. Hvad er det, du mener med det? Jeg synes, der har været en tendens til, at man ikke ville tale med i værdidebatten. Enten fordi man ikke synes, den var fin nok, eller der har endda været et tidspunkt, hvor den nærmest ikke var stueren, hvor man folk har været bange for at flage og sagt, bliver jeg nu set som nationalist, hvis jeg bruger flaget for meget? Må jeg tale om vores egen historie, vores egen kulturkristendom? En masse af de ting, der har rundet Danmark, tør vi overhovedet tale om dem? Og det synes jeg simpelthen er rigtig ærgerligt, at Centrum Venstre har overladt hele banen til højrefløjen. Jamen, hvorfor gjorde I egentlig det? Fordi det, når jeg læser den her bog om de her emner, så synes jeg, det er meget. Nogle gange så tænker jeg, her kan jeg virkelig mærke, du er gamle SF'er, ikke? Fordi SF har jo faktisk flyttet sig længere end de radikale. Det var din gamle partiformand, der bad Hizb ut-Tahrir om at gå af helvede til og skrue bissen på, ikke? Det gjorde man før i SF end hos de radikale nu. Er du sådan en, der kommer over de radikale for at sige, nu skal vi med herover, hvor vi anerkender Søren Krarup-doktrinen, ligesom alle de andre partier har gjort? Nej, det gør vi slet ikke. Vi er ikke rykket derhen, og vi er faktisk ikke rykket. Vi er måske ikke gået tilbage i vores historie og har mindet os selv om, hvad det er for en parti, Radikale var i grunden. Det var jo et by- og landparti, som kunne få byernes lærere til at gå sammen med håndværkets folk på landet, de selvstændige husmændene, og hvor vi bandt Danmark sammen ved at sige, at by og land er ikke hinandens modsætninger. Det hånden kan, og det ånden kan, er ikke hinandens modsætninger. Lad os bygge på noget af den historie, noget af den kultur. Så det er måske mere en genoplivning af det radikale, og det sjove er, at der er rigtig mange sådan gamle radikale, der synes, det er rigtig fedt, at jeg har skrevet den her bog, og virkelig synes, det er noget, der måske ikke har været talt nok om i vores parti. Men er det her et opgør mod, hvad skal man sige, det er fortærsket, altså det her globalistiske radikale, hvor man er sådan meget med... hvor udsynet er sådan meget, vi er ret ligeglade med, hvad der foregår i udkantsdanmark, det handler om den store verden, og så må vi bare tilpasse os der. Eller, altså, er det der fortærsket kaffe lærte Østerbro Radikale Venstre? Er det et opgør med det? Det er et opgør med, at der skal være en skel mellem det nationale og det internationale. Altså at når Dansk Folkeparti vil sige, enten er du dansker, eller også kan du lide EU, så er vi jo, skal vi jo ikke hoppe med på den anden side og sige, fordi vi kan lide EU, så er vi ikke danskere fuldblods og glødende. Og det er jo faktisk for ikke at hoppe i den der enten eller, som man gerne vil puttes ned i. Jeg tror, en af grundene til, at nogle af dem, der har læst den her bog og anmeldt den, som er meget politiske, de har haft lidt svært ved at placere den, fordi jeg jo ikke bare rykker det ene eller det andet sted hen. Jeg prøver faktisk at grave noget frem i vores historie, vores kultur og i det radikales historie, som jeg synes har været underprioriteret. Må jeg læse et citat fra bogen, der står der her: taber vi alligevel unge mennesker til bander og radikalisering, skal vi tage fængselsstraf og udvisning i bureau, da det er det eneste, de allerhårdeste har respekt for. Altså, det kan man jo mene meget om, men det kunne jo lige så godt være skrevet af nogen, der tilhører den fløj, som du egentlig ikke vil identificeres med. Ja, der tror jeg, at vi fra radikal side har fundet os lidt for længe i at blive puttet ned i sådan en, som om vi ikke har retssind, og som om vi ikke har en retsforståelse, der handler om, at hvis du er kriminel, så skal retten sætte ind, og du skal dømmes. Vi er måske hoppet lidt for hurtigt til, at vi synes, folk skal holde op med at være kriminel igen, og have nogle muligheder, eller kunne hjælpes på ret fod igen. Hvis man lige har glemt den første del med at sige, at der er noget, der hedder retfærdighed, der er noget, der handler om, at de der bander skal der bare sættes fuldstændig hårdt indenfor, fordi de ødelægger det for alle, de ødelægger det for lovlydige borgere, de ødelægger det jo også for folk med indvandrerbaggrund, som bliver sat i en gruppe med dem hele tiden. Det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om, men det er jo ligesom, hvor I har haft den position, at I forsvarede det modsatte synspunkt til sidste blodstråbe, ikke? Altså, med at sige, at alt, der handler om straf, det virker ikke. Nej, det er ikke rigtigt. Vi er et retsparti, og vi er et parti, der sætter loven meget højt, og sætter det enkelte menneskes retssikkerhed meget højt. Og det kan jo nogle gange lyde som om, at så er man imod at gøre noget ved problemet, fordi man synes, den løsning, der bliver valgt, går på kompromis med retssikkerheden. Og der vil jeg sige, der tror jeg, det her, der kommer ligesom et lettelsens suk over, jeg siger nogle af de her ting. Jeg har jo ikke sagt noget i det kapitel der, som de fleste af mine kollegaer og medlemmer af det radikale venstre ikke vil være enige i, at vi skal selvfølgelig straffe hård kriminalitet, og vi skal udvise folk, hvis det er det eneste, banderne har respekt for, så skal det selvfølgelig tage sådan et virkemiddel i brug også. Så er der et andet kapitel, jeg synes er interessant, det er det, der hedder moderate, eller ikke kapitel, men afsnit, der hedder moderate værdikrigere. Og der skriver du, der hersker både på venstrefløjen og blandt mange liberale en kultur- og religionsforskrækkelse. Det ved jeg godt, du ikke selv lider af, da du jo er teolog. Og så tager du faktisk et opgør med noget, en strømning, der er i dit eget parti. Nemlig, at der jo altså, det er en radikal, der har foreslået, at man skal fjerne hospitalspræsterne. Fordi det kan man altså åbenbart ikke have. Og det der med, at man skal fuldstændig sekularisere det offentlige rum i sådan en mærkværdig forestilling om, at det kan man ved at sige, at nu udrydder vi flere hundrede års tradition og vores kristen kulturarv. Der har du da virkelig en opgave at slås med i dit parti og på blandt venstrefløjen, fordi det har jo været ideal lang tid. Jeg har også rigtig mange venner, og du skulle vide, hvor mange der kommer og siger, hvor er det rart, du siger det her, fordi kampen skal jo ikke være mod religion, den skal jo være mod rabiat religion, den skal jo være imod dem, der vil undertrykke andre, og dem, som ligesom vil køre sin egen religion ned over andre. Og der vil jeg sige, at der tror jeg, det er vigtigt at sige, Man skal kende sin egen kultur og sin egen historie. Det er jo en del af dannelsesbegrebet, at man kender det, som Danmark er rundet af. Og nu er jeg jo så tilfældigvis teolog, og jeg har beskæftiget mig rigtig meget med religion og politik og lov og religion. Og man skal altså ikke være meget anderledes for at kunne se, at det danske offentlige rum er ikke spor sekulært. Nej. Altså det er tegnet enormt meget af kristendommen. Og hvis ikke vi har blik for det, og samtidig siger til andre, at de må ikke være der med deres religion, så synes jeg, at situationen bliver meget sparet, og det var jo egentlig det, Fogh lagde op til. Han troede, vi levede sådan en sekulær verden, og så skulle vi have religionerne ud af det offentlige rum. Det var jo en virkelig fejlslagen strategi. Og der er jo mange, der vil synes, det er rabiat. Nu citerer jeg fra side 33. Vi lider af, altså religionen, ikke? Vi lider af, at den fylder for lidt. Alt for mange har mistet deres kulturelle selvtillid af samme grund, er det for let for den yderste højfolk at skræmme folk til en følelse af, at deres natur deres kultur, nation eller religion står for fald. Du snakker jo næsten om en religiøs oprustning, eller i hvert fald, at alle dem på venstrefløjen godt må skilte med, lidt mere med, at de faktisk er kristne. Jeg har jo, altså, i dit parti blandt andet, hvor din mor jo også er præst, altså, i dit gamle parti, ikke? Der er mange kvindelige præster, ikke, som jo nærmest nedtoner det religiøse til fordel for, at det at kirken er sådan et sted, hvor vi skal kunne være alle sammen, og hvor det ikke betyder noget med tro. Det er klart, der har været en udvikling, som har været jo langt ind på højrefløjen og i alle akademiske kredse, en forskning om, at den her sekularisering ville fortsætte, til vi alle sammen var så oplyste, at der ikke længere var noget, der hed religion. Den har jo ligesom ramt mavelandet rimelig meget, og det er måske ikke gået op for alle, at religion, det går ikke væk. Og derfor mener jeg, at vi skal finde en måde, hvor religionerne kan leve side om side. Og det er jo også det er jo at give plads til minoriteterne. Det er at sige, at altså, det er nok ikke halalfrikadeller, der nedbryder samfundsordenen. Det er meget mere kriminalitet og social kontrol og vold og nogle af de ting. Det er ikke halalfrikadellerne. Men samtidig også at sige, at hvis vi synes, andre kulturer er spændende, og der skal være plads til dem, hvorfor skal der så ikke også være plads til majoritetens religion? Hvorfor er det tolerant at sige, at majoriteten må ikke have hjælp, den hjælp, det er at komme til en hospitalspræst, hvis ens barn ligger for døden, eller at man er blevet ramt af en meget voldsom ulykke. Hvorfor skal man så ikke have lov at kunne se en hospitalspræst? Men du må da have haft det svært i de mange år, du har været i politik med de partifæller, du har haft med det synspunkt. Har det ikke været sådan lidt, at du skulle nok lige tage og dæmpe dig lidt med det? Ikke? Nej, slet ikke. Altså, jeg tror bare, at der er rigtig mange med mig, som ikke har sagt det her højt, og det er måske mere det, der er problemet. Hvorfor har du ikke sagt det højt? Jamen, måske har jeg også haft den der følelse af, at hvis man fejrede Danmark for meget og viste sin største kærlighed, så ville det være nogen, der følte sig lukket ud, og det er jo en helt forkert tilgang. Altså, man skal fortælle en anden historie om Danmark, og når jeg ser det danske flag, så tænker jeg på boller og varm kakao og fest, og her kan folk være med, og her skaber vi noget, hvor man trygt og frit kan være sammen. Den historie har været så underprioriteret, og hvis jeg skal sige noget, som jeg godt ville kritisere mig selv for, så er det da, jeg ville godt have skrevet den her bog for 5-10 år siden, men jeg har jo også selv været på en lang rejse med at finde ud af, hvor jeg hører hjemme, og det gør jeg heldigvis i et parti med rigtig højt til loftet, som kan rumme mange både over. Vi kan godt rumme både at være internationale og være danske. Vi kan godt rumme både at have nogle ateister, som kæmper for deres sag, og så have et parti, som generelt har en stor rundet af både Grundtvig og Brandes, men har en stor forståelse for andre menneskers overbevisninger. Nu sagde du det selv. Altså, jeg læser også bogen som det her, som en, hvad skal man sige, en forklaring på, hvorfor du ikke er i SF længere, men er hos de radikale venstre. Og du skriver jo også flere steder, at du har taget fejl, at du har flyttet dig politisk, og det er så måske en personlig udvikling, politisk udvikling, hvad ved jeg. Og så, jeg synes det er en bog, man skal læse, fordi der er også mange interessante informationer, observationer, som du har gjort dig i efterhånden langt liv i politik. Og så, jeg tror faktisk, at sådan, måske 85-90% af det, du skriver, er noget, jeg selv kan erklære mig enig i. Og der er et interessant kapitel her. Du skriver også decideret, at du er socialliberal, og du er ikke socialist. Der er et kapitel, der hedder, der er en grænse om flygtningekrisen. Og det er så måske der, hvor jeg ikke er helt enig med dig. Du mener, ligesom de radikale jo stadig vil gøre, at vi skal løse problemet i EU med, at vi alle sammen tager vores del. Og det mener jeg, det ville være en smuk del, smukt, hvis man kunne det, men jeg mener simpelthen ikke, det er en realistisk vej. Du får aldrig nogensinde østeuropæiske lande til at tage imod flygtningen. De vil simpelthen ikke have de erfaringer, de problemer, der følger med, så derfor tror jeg simpelthen ikke, det er vejen frem. Så det synspunkt abonnerer du stadig på. Men alligevel, så ser man jo i det, du skriver om flygtningeproblematikken, allerede i overskriften kan man se det, der er en grænse. Du erkender også, at de radikale skal flytte sig i den her debat. Vi har også set det med nogle udmeldinger. Mit spørgsmål til dig er, vil man kunne se det i de radikales politik og de forslag, der følger i fremtiden? Eller har I stået der, hvor I hele tiden står, men det er bare sådan retorikken, der er indpakningen, der er lidt anderledes? Hvis du går tilbage til vores regeringsperiode med Helle Thorning-Schmidt, og da den første flygtningekrise ligesom begyndte at tage til, det gjorde den jo i slutningen af vores regeringsperiode, der kunne vi godt se, at vi havde en for hurtig asylbehandling i Danmark. Og der hævede vi familiesammenføringen for spontane flygtninge med et år. Og det gjorde vi for ikke at have lempeligere regler end vores nabolande. Så det har været en erkendelse i vores parti i lang tid, at vi kan ikke have lempeligere regler end vores nabolande. Jeg mener ikke, Jarl, at den anden vej, som du så beskriver, med hvert land for sig, der sidder og strammer og strammer og strammer, at det er en realistisk vej. Altså, hvis nu for eksempel FN's flygtningssystem bryder sammen, så skal du se flygtninge i Danmark. Hvis ikke EU's aftaler med Tyrkiet bliver overholdt, så skal du se flygtninge i Danmark. Og det er jo egentlig den position, jeg mener, der er bundhamrende naiv, at forestille sig, at vi kan stå ved vores egen grænse og holde folk ude, hvis verden omkring os er ragnarok. Så ja, der vil jeg sige, at den europæiske vej bliver mere og mere realistisk. Altså bare det, at flygtningetallet i Europa er faldet så markant, som det er, det er jo fordi EU har lavet aftaler med Tyrkiet, med Libyen, med Balkanruten. Det er jo ikke vores små regler herhjemme, der har fået det helt store hug i antallet. Og hvis vi havde haft nogle europæiske fordelingsnøgler, så havde Danmark fået færre flygtninge i 2015. Så det kunne jo være rart at pege en lille smule på den manglende realisme hos Dansk Folkeparti, som for eksempel nu i går ind i Folketingssalen ville ophæve associeringsaftalen med Tyrkiet. Så skal du hjem og vækse flygtninge i Danmark. Altså, så kunne vi ikke godt lige få debatten også vendt hen, hvor der også en gang imellem er nogle andre, der måske skulle rykke sig en lille smule. Men du får ikke Ungarn eller Polen til at tage imod flygtninge fra Mellemøsten? Det kommer så an på, hvad vi gør med de strukturfondsmidler, de får. Vi kan jo lade være at være så dumme, at vi bliver ved med at sidde og udbetale penge til dem, der ikke er solidariske. Der vil jeg gerne se et EU, der var hårdere og sagde, vi skal selvfølgelig balancere, at de ikke svinger over, og så heller vil være russisk associeret flere af dem, fordi det er jo heller ikke godt. Men vi kunne jo lade være bare gratis at give penge til udvikling i nogle lande, som har alle mulige andre formål, hvis de ikke lever op til de europæiske værdier og til at tage et ansvar for hele kontinentet. Du er også har tjekket ind på det hold, der siger, at vi bliver nødt til at reformere velfærdsstaten for at kunne bevare den. Altså, og det er jo, specielt når du har beskrevet en ungdom, hvor du jo stort set har deltaget i samtlige demonstrationer, hver gang der er nogen, der er kommet og vil ændre ved et eller andet, og du beskriver blandt andet, at du har demonstreret mod Bertel Hård og andre osv. Kan du sætte nogle ord på, hvad er det, der har gjort, at du er ind der, hvor du er? Det er forskellige ting. Blandt andet så har jeg en gammel ven, som stadig er SF'er, som selv hygger sig med at virkelig grine af, at venstrefløjen, de står altid og demonstrerer for den forrige velfærdsordning, som da den blev indført, var de imod den. Altså, det vil sige, den gang, at man satte efterlønsalderen ned til 4 år, så var det værste, der var sket i verdenshistorien. Men da den så blev sat ned til 2 år, så var 4 år det med eneste lyks. Med 2 år, den blev dog ikke sat ned til 4 år. Nej, men altså, ja, okay. Det gjorde den tidligere fra 7, ja. Ikke? Så i virkeligheden, at man ligesom hele tiden er forelsket i den forrige ordning fra venstrefløjen. Og det vil sige, der har ikke været meget tage en ansvar for, hvordan man så kunne nytænke velfærdsstaten. Og der må man jo bare sige, at havde vi ikke gjort det, og det tror jeg ikke, der er nogen, der vil være uenige i, hvis ikke vi havde lavet alle de her reformer, så havde vi haft en koloss af en velfærdsstat. Vi havde formentlig ikke kunne betale for den, og folk var begyndt at miste tilliden til den og opbakningen til den. Så det har flyttet mig. Det er klart, at det er en af de ting, som ligesom at se det der hykleri i, man står imod, men man elsker den forrige ordning. Ikke? Og så er det en forståelse for, hvordan velfærdsstaten ville have set ud, hvis ikke vi havde gjort det her. Altså, at der skal findes. Pengene skal jo findes, og det, at der er opbakning, og hvem vi betaler for velfærdsstaten, er måske noget af det allermest afgørende for vores land. Her til sidst skal vi også lige omkring miljø, fordi du kan ikke skrive en bog, du også ligesom redegøre for dit syn på klimakrisen, og hvad vi gør ved det. Det har jo hele tiden været din mærkesag, når du har brændt for, og det har du også skrevet om i bogen, naturligvis. Og der har du en hilsen til din folketingskollega Søren Pind, som du har skrevet om, at han fik mig til at indse, at jeg var på vildspor med min løftede pegefinger. Altså, du gik rundt med en journalist ind på Christiansborg gange for at vise, hvor mange steder lyset brændte, selvom folk var gået hjem. Vi gik fra etage til etage og fandt lyset tændt alle steder. Mit politiske budskab var, at der skulle laves en klimaplan for Christiansborg, så vi ikke spildte unødig energi. Søren Pind kaldte mig en lyseslukker og skrev et indlæg i Jyllandsposten om, hvor trist det ville blive, når verden til sidst henligger i mørke. Og så ender du med at skrive, at han havde ret. Lyseslukning var ikke vejen frem. Hvad skete der lige der? Der skete det, at jeg kom ud af igen en venstrefløj, hvor en miljøbevægelse, som i mange år ligesom pegede på, at vi kan ikke blive ved med at have vækst, vi kan ikke blive ved med at udfolde os på den måde, vi gør, fordi så er der ikke ressourcer nok, klimaet går i stykker osv., så man fortalte hele tiden folk det, de ikke måtte gøre. Og så kunne jeg jo godt se, så kommer man til at lyde som en, der hader livet. Og helt grundlæggende, så er jeg miljø, treehugger, lover, kærlighedsfreak. Kald mig, hvad du vil, fordi jeg elsker livet så uendelig højt. Og jeg vil gerne have, der er til mine børn og dem, der kommer efter og efter og efter. Jeg synes, naturen er smuk og vidunderlig. Så det der med lige pludselig at se sig selv i rollen som den der, der sagde, nu må du ikke have det for sjov, og nu må du ikke spise kød, og nu må du ikke flyve, var jo bare, jeg kunne ikke få de to ting til at hænge sammen. Og så mødte jeg jo en helt ny miljøbevægelse, som har taget kæmpe fart, det der hedder cirkulær økonomi, eller cradle to cradle, som får hele erhvervslivet med ind og viser, jamen det at spare på ressourcerne, det er der god økonomi, det at genanvende tingene, det er der god økonomi, det at lave nye forretningsmodeller, som ikke belaster, det er der god økonomi i. Så lige pludselig kom man over på et hold, hvor man kunne fortælle folk, hvad de godt kunne gøre, i stedet for det, de ikke kunne gøre, og man blev livselskernes hold. Og det er jo altså bare meget mere der, jeg er som menneske og som person. Det er at vise muligheder og ikke hele tiden fortælle folk, hvad de ikke må. I dagen, der er en lytter, der hedder Claus Krøyer. Han stiller et meget konkret og kort spørgsmål til dig. Prøv at spørge Ida, om det var solidarisk af Merkel at sluse knap 1 million flygtninge ind i Europa uden at have folkelig opbakning. Jeg tror, at vi alle sammen må kigge tilbage på 2015 og sige, der vil vi ikke være igen. Altså, vi kan ikke være i en situation, hvor befolkningerne faktisk er i tvivl, om der er kontrol over tingene. Og det vil sige, at vi som politiske ledere i Europa, vi skal have de her ting under kontrol. Så Merkel stod for, alene med for meget. Hvis resten af Europa havde fundet en måde at gøre det derpå, så var vi igen der. Men vi skal jo huske, at det her er jo kulminationen på, at vi har siddet og kigget på Grækenland og Italien i så mange år. En af historien i bogen er jo sådan en vittighed med to, der sidder i en båd og ror, og den ene ende, der er båden gået i stykker, og han sidder og øser vandet ud, og så siger den anden, det er godt, det ikke er i min ende, båden er læk. Og sådan har vi jo faktisk opført os i Europa over for Grækenland og Italien. Tusind tak skal du have, Ida Auken, fordi du kom her i dag og talte om din bog, Dansk, den udkommet på People's Press. Alle jer, der er nysgerrige, gå ud og læs den. I pludselig ikke var enige i det hele, men det er velbegavet, og det er interessant at høre Ida Aukens syn på det politiske, den upolitiske udvikling på alle lederkanter. Tak fordi du kom. Du lytter til Radio 24/7. Ja, i dag lancerer regeringen et nyt energiudspil, der skal resultere i blandt andet i lavere elpriser, og der er også noget med en ny, måske endda verdens største vindmøllepark, der er på tapetet. Og det er faktisk noget, der bliver lanceret foregår lige nu. Men i den forgangne uge her, der har partiet Venstre, det er jo noget andet end regeringen, sluppet en kampagne løs, hvor man slår på slogan eller sådan noget, at man faktisk kan være både blå og grøn samtidig. Og der lyder det blandt andet, Danmark er en af verdens bedste klimanationer, og over 43% af vores el kommer i dag fra vindkraft. Det er verdensrekord, og ambitionerne rækker videre. Velkommen, Jakob Ellemann Jensen, politisk ordfører fra tak for det. Venstre. Når jeg ser den der annonce der, hvor farverne er grønt og blå, de er sådan blevet sådan bleget lidt, så det er sådan en vag udgave af Elgiganten, ikke? Så står I der og praler med, at Danmark er en af verdens bedste klimanationer. Er det primært Venstres fortjeneste? Ja. Det er i hvert fald også Venstres fortjeneste. Altså der, hvor den største forandring er sket, det har jo været siden årtusindskiftet. Og der har vi siddet for bordenden med regeringsmagten i 13 ud af 17 år. Men det her handler ikke om, at vi skal tage... Det kolliderer jo lidt med den skråsikre måde, jeg vil svare på. Men det handler egentlig ikke om, at vi vil tage hele æren for det her. Men vi har i hvert fald en del af æren. Det har andre politiske partier også. Jeg kan se, Vores gode venner hos Socialdemokraterne, de er, er rasende over, at vi går ud og siger, at vi er grønne, og fortæller om en masse frygtelige ting, og har været i udlandet og taget et billede af et kulkraftværk, som de har brugt i nogle annoncer. Men sandheden er jo, at når man rejser i udlandet, jeg var i Frankrig for nogle uger siden, noget af det første, som folk de siger til en, når de hører, at man er politiker fra Danmark, det er den der imponerede tilgang, de har til vores klimapolitik, til vores energipolitik. Jeg har også rejst i udlandet, der møder jeg jo ikke ministre og sådan noget, der ved jeg da også godt som dansker, at man bliver mødt med det der, og det er da noget, man tænker, jamen det der bliver man da altid glad for at høre. Men jeg tænker bare ikke, når jeg er i udlandet, så tænker jeg, det er Venstre, Danmarks Liberale Partis store fortjeneste. Det virker lidt mere som om, at det er noget, I har været nødt til at gå med til. Nej, det er bestemt ikke noget, vi har været nødt til at gå med til. Det er sådan set noget, vi synes er en rasende god idé. Altså, hvis det var noget, vi var nødt til og var tvunget til at have stået med armen vredet rundt på ryggen, altså undskyld, som jeg lige nævnte før, vi har siddet for bordenden i 13 ud af 17 år, og det her det har været et tema, som bliver stadig vigtigere og vigtigere. Så det her har jo været sådan lidt forbrugeroplysning til mennesker som dig, som egentlig har troet, at man som blå ikke kan være grøn, og det er jo sort. Nej, altså de konservative har også siddet med, altså som juniorpartner i mange af de regeringer, ikke? Og der har man ligesom sagt, der kan man både være grøn og grøn. Altså, fordi det er ligesom, de konservative har også en stor del af æren for det her. Socialdemokraterne har også en stor del af æren. SF har også en stor del af æren. Der er mange, der har en stor del af æren for det her. Så det er ikke et forsøg på sådan at tage patent på, at vi er de eneste, der har sørget for, at Danmark har den her førerposition. Det er egentlig et forsøg på at sige til folk, det her er noget, vi er rasende gode til. Det skal vi være stolte af, og det skal vi sikre, at vi fortsætter. Fordi det er dødhamrende vigtigt for vores børn, vores børnebørn, for resten af verden, for hele jordkloden. Og så samtidig at sige, og så vil vi godt lige rette op på den misforståelse, at det er noget, vi ikke bryder os om. Vi synes, det er fantastisk, ja, og vi synes, det er vigtigt. Jeg tror, vi er nogle stykker, der kan huske Anders Fogh på Venstres landsmøde for nogle år siden. Der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der er ikke en frø, der har fået det værre under den her regering. Det kunne jeg selvfølgelig ikke gøre bedre end Jacob Ellemann, så tak for det. Det handler om at pusse Venstres grønne profil af, fordi man skal i valgkamp, når man har læst i målinger, at det der er altså nogle borgerlige vælgere, som tænder på. Er det sådan, man skal forstå det her? Nej, det synes jeg ikke er en helt rimelig udlægning. Jeg er godt klar over, at mange opfatter os som ikke særlig klimavælge, og det er jeg egentlig oprigtig ked af. Fordi jeg synes, vi gør meget for klimaet. Altså, vi stod jo ikke, hvor vi gør i dag som nation, hvis Venstre var imod det. Det gjorde vi jo altså ikke. Og derfor så det der image, som jeg synes er lidt ufortjent, det prøver vi at børste af. Så vil jeg sige, jamen har det noget med valgkamp og det ene og det andet at gøre? Altså, det er der noget at gøre med, at vi vil gerne have, at folk har det rigtige indtryk af vores parti. Og det vil vi da især gerne have, fordi de mennesker på et tidspunkt skal afgive en stemme. Og vi vil da ikke have, at man bliver skræmt væk af, at Venstre udlægges som værende et ikke-grønt parti. Men Esben Lunde Larsen, han har jo i hvert fald et image, som ikke er specielt grønt, og det er mere særinteresser i Vestjylland. Altså, som han har plejet, og Miljøministeriet, det har jeg for del af det, og det flytter I til Odense. Styrelsen. Styrelsen, ja. Miljøstyrelsen, undskyld. Ministerierne, det bliver indomfang. Nå, men det er indtil videre. Åh, det kan være, at det skal følges med jer over til... Ja, det er jo det. Nej. Det er jo det. Det skal jo meget længere med. Ja. Men vi kan ikke få lov til at nøjes med... Ej, vi skulle lige have det grønlandske valg overstået, inden vi placerede jer derom. Ja. Men vi dør stående, ikke knælende. Så vi fortsætter med at være biske her. Men det mener du bare, det er ufortjent. Der er i hvert fald det indtryk i befolkningen, kan man sige. Er det virkelig så helt ufortjent, Jacob Ellemann Jensen? Jeg tror, noget af det, det meget lidt grønne image, det kom i forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken. Fordi der blev opbygget sådan en fortælling om, at det ville være helt sort, og at man kun kunne tilgodese vores landbrug og vores fødevaresektor ved at være helt urimelig og uanstændig over for miljøet. Vi havde den her diskussion om det, der lidt nørdet kaldes målrettet regulering, som altså er det, der handler om, at man lader være med at gøde der, hvor det ikke er nødvendigt, og man gøder der, hvor det er nødvendigt, og at man regulerer sin udledning på den måde. Det er en knaldgod idé. Det synes alle politiske partier. Det er simpelthen det, de unge vil have. Diskussionen gik sig på, i overgangsperioden, inden vi kommer frem til den her målrettet, jamen, hvordan gør vi det så? Og det var vi uenige om. i den overgangsperiode på et par år. Det blev så udlagt som, jamen nu ryger det hele af pommeren til, og naturen bliver ødelagt. Vi kan bare se resultatet nu her af kvælstofudledningen. Den er faktisk mindre, end den var før, og det er godt. Men der er jo ikke nogen, altså uanset hvilket politisk observans du har, altså, så er der ikke nogen, der har noget imod efterhånden, at noget er grønt og noget er miljørigtigt. Men det, noget af den kritik, der har været ret mod energipolitik, det er jo, at staten er alt for involveret i det. Altså hvis du har et liberalt økonomi, så vil du sige, jamen jeg glæder mig, jeg har altid tænkt, at kapitalismen er det, der skal redde klimaet. Ikke? Mm. Og det her, vi kører med en meget, meget altså ret heftig blandingsøkonomi på de her områder. Mm. Er det ikke et godt gammelt liberalt synspunkt at sige, vi skal ikke have så stor en statslig indblanding i det, eller er det... Jo, altså... Jeg er jo ikke nogen stor fan af statslig indblanding i det meste, men jeg synes altså, at vi har en helt legitim samfundsmæssig interesse og et gigantisk samfundsmæssigt ansvar for fremtiden til at sikre den grønne omstilling. Og hvis man så synes, at det er synd for markedskræfterne, jamen så lever jeg meget, meget gerne med det. Jeg synes, det er synd for vores børn og vores børnebørn, hvis ikke vi gør det. Så den der med, om noget er liberalt eller ikke er liberalt... Det har været en kritik, der har været fremført for liberalt. Og det er en fin kritik, og det kan man bare gøre, det må man gerne stilles uden for op på en ølkasse og skrige. Det er sådan set ligeglad med. For mig, der handler det om, at mine børn, jeres børn, vores børnebørn, de har en planet over. Reducerer du ikke sådan nogen som Cepos til at være nogen, der står og skriger på en ølkasse? Nej, det synes jeg ser på sig. Men altså, du mener ikke, at Venstre har været fodslæbende i klima- og miljødebatten. Og man kan sige, nu har jo regeringsmagten, og der er måske et lille års tid til, der skal være folketingsvalg. Og I har fremlagt en plan her i dag, hvor elafgiften skal have en ordentlig hug nedad. Mm. Kan jeg forstå, at der skal anlægges en kæmpestor vindmøllepark og en flere. Nogle vil måske sige, det er en ret dyr måde at få energi på. Er der slet ikke nogen betænkeligheder ved det? Altså, om det er den rigtige vej? Jeg sidder og tænker på, hvis man går den vej, ja. hvorfor nedsætter I så ikke priserne på de der elbiler, altså, så man kunne bruge nogle af de der billige strøm, som jo er? Nu kan jeg sige, nu det er jo lidt en anden diskussion, fordi det her handler om, jamen, hvor kommer vores... altså, hvordan bliver vores energibehov dækket? Elbilerne handler om, hvordan bruger vi så det energibehov? Så det ene, det er, jamen, hvordan bliver strømmen produceret, og det andet, det er, hvordan bruger vi den med ikke-kvotebelagte osv. Der er nogen, som har været ude og overgå hinanden i at sige, jamen, vi vil have 500.000 elbiler i 2030, og straks så er der nogen, der vil have 500.000, og så er der nogen, der vil have, at det skal være alle. Jeg synes, at tankerne og intentionerne bag det der sådan lidt gratis kapløb, er gode. Jeg synes, at det, man kommer frem til, er måske lidt hastigt og lidt uovervejet, men jeg synes, at tankerne bag det er rigtig godt. Fordi når jeg fulgte herned til jer fra Christiansborg, så kunne jeg da godt have et ønske om, altså har jeg et stort ønske om, at luften den er renere, at luften den er bedre, og at folk de ikke skal dø af luftforurening i vores store byer. Hvad skal vi så gøre ved det? Jamen, der er der nogen, som siger, jamen, elbiler, det er løsningen på alt. Afskaf dieselkørsler. Ja, afskaf dieselkørsler. Altså, der er, følgende er ikke et reklameindslag, men jeg ved, at Mercedes har lavet en motor, som kører på diesel, som altså hiver, hvis den kører ned af H.C. Andersens Boulevard her udenfor, så det luften puster ud, det er altså renere, end det, den hiver ind. Så den der med at gøre det til en automatisk fjende, det tror jeg er en forkert, eller en lidt forsimplet måde at gribe det an på. Jeg synes, at tankegangen er rigtig. Vi skal have mennesket udledningen. Lad os se på, hvordan vi kan gøre det. Jeg synes, det er et hamrende godt forslag. Jeg synes bare, at de løsninger, man kommer med, det er måske sådan lidt... Jeg kan godt se, at det er nemt at forstå, og det er nemt at kommunikere, men det er måske ikke det, der er det rigtige, og det er det sidste, der er vigtigst for mig. Vi skal have kritisk spørgsmål, rigtig bisk kritisk spørgsmål fra en, der ikke tror er en af Venstres kernevælgere. Det er en, der hedder Søren V. Ringsted, en lytter. Ja. Venstre har igennem de seneste 40 år med stor konsekvens modarbejdet den grønne omstilling. Sin arvens livsværk blev med stor indfølelse hakket i stykker, da Venstre kom til fadet i 2001. Og både før og siden har partiet kæmpet for en forsvindende lille gruppe landbrugskongers ret til at misbruge natur og grundvand. Og det tror jeg er et ret udbredt synspunkt, hvis man sådan går lidt øst for Venstre. Mm. Det er Socialdemokraterne måske. Det er et udbredt venstrefløj synspunkt. Ja, det er jo forkert. Og det er forkert. Hvorfor er det forkert? Jamen, altså, nu, hvis vi taler om klima- og energipolitikken, så er jeg simpelthen nødt til at sige, nu regner vi åbenbart 40 år tilbage her, og bare sige, at siden 1970, er der ikke lavet én energipolitisk aftale, der trækker Danmark i en mere grøn retning, som Venstre ikke har været med i. Det var godt, men I har ikke sådan skubbet på for udviklingen, det vil fair at sige. Altså, det er ligesom ikke jer, der har trukket i den retning. Jamen, undskyld, være mere. Danmark er på førstepladsen. Vi er verdensmester i grøn energi, vi er verdensmester i grønne investeringer, vi er de bedste i hele verden, og vi har siddet med regeringsmagten størstedelen af tiden. Så kan man sige, vi kunne være endnu længere foran. Vi er forrest. Det er vi stolte af. Tak skal du have, Jakob Ellemann, der her redegjorde for Venstres grønne omstilling. Det er jo noget, der vækker en del opsigt, og det er interessant, at der nu er en helt ny konsensus på det her spørgsmål i dansk politik. Vi når ikke mere her i første time, men når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse, og vi skal tale om det grønlandske valg, og så skal vi diskutere eksamenspræmier.